Dbałem. Zobacz. Zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Warszawa drugą europejską stolicą, jaką odwiedzi nowa szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ma być w czwartek nad Wisłą. Za chwilę sprawdzimy, co w dzisiejszych planach rządu. Właśnie teraz powinno ruszać posiedzenie, na którym powróci m.in. temat gazu łupkowego. Korea Południowa składa protest w Rosji po incydencie w powietrzu. Strzelano do rosyjskich samolotów. Nowa szefowa Komisji Europejskiej będzie w czwartek w Warszawie. Ursula von der Leyen ma się spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. Poinformował o tym rzecznik rządu Piotr Miller. Jak dodał, tematem spotkania będą przede wszystkim kwestie personalne oraz programowe w ramach nowej Komisji Europejskiej. Chodzi oczywiście też o wybór polskiego członka Komisji Europejskiej, w związku z tym też będą dyskusje na temat tego, jaka teka, jaki obszar działań w Komisji Europejskiej miałby objąć polski komisarz, ale również przedmiotem rozmów będą kwestie programowe związane z realizacją agendy strategicznej dla Komisji Europejskiej na kolejne 5 lat, więc obszary chociażby związane z wolnym rynkiem, z transformacją energetyczną, ze sprawami rolnymi. To są takie najważniejsze obszary działań, które interesują Polskę, w związku z tym to będzie między innymi przedmiotem obrad. Dzisiaj Ursula von der Leyen odwiedza Paryż. Warszawa będzie drugim miastem, do którego przyjedzie po wyborze na szefową komisji. I zaglądamy jeszcze na rozpoczynające się właśnie posiedzenie rządu. Dzisiaj w planach nowelizacja kodeksu karnego, skarbowego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. Wraca także sprawa gazu łupkowego. Arkadiusz Augustyniak wie o tym więcej. Nowe przepisy kodeksu karnego skarbowego mają pozwolić na uszczelnienie systemu podatkowego i zmniejszenie tzw. szarej strefy. W tym celu Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało m.in. modyfikację instytucji czynnego żalu oraz wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych. Projekt zakłada też, że przestępstwem będzie paserstwo towarów pochodzących z nielegalnej produkcji, podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy, a także udostępnianie nieruchomości lub pomieszczeń celem urządzania gier hazardowych. Rząd rozpatrzy też przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt przepisów uchylających wprowadzony w 2014 roku specjalny podatek węglowodorowy. Miał on zapewnić budżetowi państwa przychody z wydobycia gazu łupkowego. Autorzy uzasadnienia wskazują, że wbrew prognozom nie nastąpił w Polsce rozwój wydobycia gazu łupkowego, a podstawowym źródłem błękitnego paliwa pozostają konwencjonalne złoża gazu ziemnego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. A w serwisie Trójki pytamy teraz o przedwyborcze koalicje. W Kukiz 15 wszystko ma być wiadomo jeszcze dzisiaj po spotkaniu z bezpartyjnymi samorządowcami. I wtedy podejmiemy decyzję, w jakiej formacji będziemy szli, ponieważ mamy najgorszą ordynację wyborczą, jaką sobie można wyobrazić. No, osoby, które zdobywają powyżej 50 tysięcy głosów, nie dostają się do parlamentu, a dostaje się osoba, która dostała 1000 głosów. Tak mówił w Polskim Radiu Jarosław Sachajko z Kukiz 15. Z tym ugrupowaniem negocjacje prowadzi też PSL. O tym, z kim Koalicja Polska pójdzie na wybory, ma być wiadomo w ciągu 24 godzin. Tak wynika z zapowiedzi Piotra Zgorzelskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego. W TVP pytany o to, z kim PSL prowadzi rozmowy, oprócz ugrupowania Kukiz 15, wymienił Unię Europejskich Demokratów, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Demokratyczne, a także bezpartyjnych samorządowców. Teraz ważne informacje dla kierowców. W obu kierunkach zablokowana jest Krajowa 92 pomiędzy Świebodzinem a Torzymiem w Lubuskiem. Zderzyły się tam 2 osobówki, a 3 osoby są poszkodowane. Kierowcy mogą pojechać objazdem przez pobliską stację benzynową. Utrudnienia potrwają jeszcze przez ponad godzinę. Jest oficjalna skarga z Korei Południowej do władz Rosji po incydencie w powietrzu. Rosyjskie maszyny naruszyły południowo-koreańską przestrzeń powietrzną. W ich stronę oddano kilka strzałów ostrzegawczych. Dzisiaj granice Korei Południowej, w granice Korei Południowej wleciały także chińskie samoloty.

Wydaje mi się, że to bardzo ciekawa propozycja. Płyta tygodnia w programie trzecim, Janerka na basy i głosy. A płytę otrzymują pani Małgorzata z Rybojecka i pan Sławomir z Tarnowa. I życzę oczywiście dobrego słuchania. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul Moby do południa, a teraz jak zwykle we wtorek zaproszenie na wystawę. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi państwu Monika Małkowska. Jak zwykle we wtorek oprowadzam państwa oczywiście słowem po galeriach. A tym razem proponuję skok na Tamizę. W Londynie w połowie XIX stulecia powstało pierwsze na świecie Muzeum Sztuk Stosowanych i Rzemiosła Artystycznego. Temu wydarzeniu patronowała królewska para, co upamiętniano w nazwie placówki Victoria and Albert Museum. Próba zwiedzenia Wieny, jak wszyscy mówią w skrócie, za jednym podejściem może zakończyć się szokiem poznawczym oraz załamaniem fizycznym, bo stała kolekcja liczy ponad 4,5 miliona eksponatów. No cóż, Imperium Brytyjskie miało możliwości powiększania zasobów. Ja dawkuję sobie zbiory Vienney w takich małych porcjach, za to starannie oglądam wystawy czasowe, w których też można wybierać i przebierać. A propos przebierania. Właśnie teraz w ofercie tego muzeum są dwa, można powiedzieć, kontrastowe pokazy, a zawsze tam jest jakiś pokaz związany z historią mody. I w tym sezonie hitem są dokonania pewnej przebojowej dziewczyny, która za działalność projektancką otrzymała od królowej tytuł szlachecki. I proszę sobie wyobrazić, godność przyjęła ubrana niegodnie, bo w mini. Ale królowa wybaczyła, bo nie była to obraza majestatu, lecz prezentacja największego osiągnięcia tej nobilitowanej damy. Może się już państwo domyślili. Chodzi o Mary Quant. 85-letnia dziś Mary Quant uchodzi za autorkę mini spódniczki, równolegle do Francuzów André Courrèges'a i Pierre'a Cardena. Ona właśnie, Brytyjka, była też jedną z pierwszych propagatorek kolorowych rajstop, zwieńczonych takimi równie jaskrawymi bucikami plastikowymi, peleryn z PCV, takiej bielizny, która była jak na tamte czasy rewolucyjna, bo bez żadnych ozdób. Poza tym zaproponowała kobietom wodoodporny tusz do rzęs, no i jeszcze mnóstwo wynalazków, które współtworzyły wizerunek nowoczesnej, wyzwolonej kobiety. W dużej mierze wszystko to było zasługą Quant, ale przede wszystkim dzięki niej Londyn odebrał Paryżowi prymat w modzie. A działo się to ze wspomaganiem muzyki, filmu i sztuki. Ale bodaj najważniejszy stał się styl życia, bo ten swingujący Londyn był trochę wyzywający, odrzucający snobizmy oraz klasowe podziały. I właśnie wszystko to się działo pod dyktando sukienek, mini spódniczek Mary Quant. Mary proponowała tanie stroje produkowane masowo, ale także na swój sposób ekskluzywne, bo sprzedawane były w jej butiku Bazar. Ich znakiem rozpoznawczym była prosta, geometryczna konstrukcja i op-artowskie zestawy kontrastowych barw. Zabawnie było teraz zwiedzać ten pokaz Victoria and Albert Museum wśród tłumu pań, które spontanicznie reagowały na eksponaty. Och, to miałam, to nosiłam, to pamiętam. Takie słyszałam dookoła wykrzykniki. Bo to właśnie były przedstawicielki klasy średniej, których poglądy ukształtowała obyczajowa rewolucja lat 60., zaś na ich wybory w kwestii ubioru miała zasadniczy wpływ Mary Quant. A dzisiaj to już tylko historia. Może trochę jej szkoda. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że szkoda. To była pani Monika Małkowska. Na zakończenie tego zaproszenia powiem, niech żyją sukienki i spódniczki mini. A ja słowo do państwa kieruję w stronę listy przebojów programu trzeciego. Proszę odwiedzić strony internetowe listy i zagłosować na ulubione utwory. W zestawie także Santana. Long way gone. Habanina, oh, who you have there breaking down? z płyty Africa Speaks Breaking Down the Door. Santana zaśpiewała Bójka i korzystając z tak wywołanego tematu jeszcze chcę Państwa zaprosić i powiedzieć o Angelique Kidjo, która pojawi się w tym roku w Gdyni podczas 15. już edycji Ladies Jazz Festival. Angelique wydała ostatnio swoją nową płytę zatytułowaną Cilia, poświęconą Cilly Cruz, znakomitej pieśniarce latynoamerykańskiej. No i na tej płycie Angelique Kidjo daje popis swojego pełnego zakresu wokalnego. Kukala, kukala, kuka, kukala, ke ya sale. Kukala, kukala, kuka, kukala, ke se hace. Kukala, kukala, kuka, kukala, ke ya sabe. Kukala, kukala, kuka, kukala, ke ya sale. Esta moderna es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala, que ya sale. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Cucala, cucala, cucala, que cuca, cucala, que ya sabe. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Ah, está moderna, te juro, mi negrito, que es un tormento. Tú sabes, yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. Wielka osobistość muzyczna i wielka osobistość kobieca, dlatego że Angelique znana jest z tego, że walczy o prawa kobiet na całym świecie. Angelique Kidjo w tym roku na festiwalu Ladies Jazz w Gdyni. Nieszczęśliwie się w tym roku złożyło, dlatego że dwa genialne festiwale odbywają się w tym samym terminie, bo Ladies Jazz i Boogie Boys Festival. Proszę, Polish Boogie Festival w Człuchowie, ale jest rozwiązanie. Otóż przyjąłem taką oto kombinację myślową, że wybiorę się najpierw do Gdyni, a z Gdyni wyskoczę do Człuchowa, dlatego że to odległość jest niedaleka z Gdyni do Człuchowa. Jakaś taka stówka chyba, albo niecała. W związku z tym można być i tu, i tu. Najpierw podziwiać kobiety na festiwalu w Gdyni, a potem podziwiać kobiety na Polish Boogie Festival w Człuchowie, bowiem w tym roku między innymi Wśród wykonawców cudowna wokalistka Bonita w towarzystwie zespołu The Blues Shacks. Będę nadużywał tego sloganu, że będzie się działo, ale proszę mi wierzyć, że będzie dobra zabawa. Człuchów, 15. edycja Polish Boogie Festival i w tym roku między innymi fenomenalna Bonita na Blues Shacks, ale jeszcze wiele, wiele innych atrakcji, bo będą i stare motocykle, i będzie kino samochodowe, i dziewczyny stylizowane na stroje epoki, czyli pin-up girls. Wszystko to do zobaczenia w Człuchowie. No i mam nadzieję, że wielu słuchaczy programu Trzeciego Wzorem lat ubiegłych znowu się tam wybierze. A my teraz porozmawiamy o innej, równie ciekawej imprezie. Odbywa się w innym regionie Polski. Gościem państwa jest Ewa Matysik. Agencja koncertowa Delta i kwartalnik Twój Blues. A mówię o dorocznej edycji Lauba Blues. Lauba pełno bluesa. Lauba pełna bluesa to jest stylizowana na gwarę nazwa tego przedsięwzięcia muzycznego, które sprowadza się do tego, że spotykają się polscy muzycy bluesowi. Nie tylko, bo w tym roku mamy 30 wykonawców z Czech, z Słowacji, Węgier i Polski, także z różnych krajów. Będzie w tym gronie również Bartek Szupiński, szef Boogie Festiwalu, który, nie wiem, chyba odrzutowcem z Człuchowa na Śląsk przeleci i będzie u nas grał w niedzielę ze swoją formacją Boogie Voice, ale to tylko jedna z atrakcji, bo będziemy mieli... Lauba Pełno Bluesa to jest taki festiwal rodzinny, bardzo. Odbywa się w Chorzowie na terenie kompleksu Sztygarka w zielonej, pięknej przestrzeni, zielonej, ale też postindustrialnej, bo są to tereny starej kopalni. I tam na trawie w sielsko-anielskiej atmosferze zapraszamy rodziny z dziećmi. Dzieci do lat 7 mają wstęp wolny. Odbywa się taki festiwal bardzo rodzinny, jest atmosfera piknikowa. Dzieci mają co robić, bo Bożena Mazur prowadzi warsztaty wokalne dla małych dzieci, które potem, uwaga, występują na jednej z naszych scen. No właśnie tak jest. Rodzinnie, piknikowo, będzie nauka tańca, nie nauka, ale pokazy tańca, właśnie takie trochę w stylu boogie. Na tej scenie, na której będą boogie-wosi grali, mamy sceny duże i małe. Na tych mniejszych grają solowo wykonawcy, którzy normalnie grają w większych składach, także taka atrakcja, której nie ma nigdzie indziej. Będzie można zobaczyć tych wykonawców, na przykład Natalię Kwiatkowską, znaną panu z zespołów Cheap Tobacco czy Missing Part, będzie grała solo i wielu, wielu innych również w takich niecodziennych sceneriach. Natalia ostatnio razem z zespołem Cheap Tobacco wystąpiła w Dolinie Szarloty. Była gościem zespołu Foreigner, przed zespołem Foreigner Cheap Tobacco w znakomitym koncercie. O Dolinie Szarloty jeszcze też dziś będę wspominał, ale wróćmy do Lauby. Powinniśmy chyba wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie pochodzą z Górnego Śląska, co to jest ta Lauba, bo ja wiem dokładnie, pani też, ale być może ktoś z państwa się dziwi, cóż to jest Lauba pełno bluesa. Czyli Lauba Full of Blues. Jest to nazwa, nawet nie stylizowana na Gwarę Śląską. Jest to dosłownie nazwa w Gwarze Śląskiej, która natychmiast jest wytłumaczona w drugim członie pełnej nazwy festiwalu. Drugi człon jest anglojęzyczny. Front Porch Blues. Nawiązuje to do historii z samego początku gatunku muzycznego, jakim jest blues, czyli tego jak na gankach, bo lauba to właśnie front ganek, porch, czyli tak. Ganek domu. Jak na tych gankach, tych malowniczych chat drewnianych na południu Stanów, w stanie Mississippi, głównie Murzyni już ponad 100 lat temu grali bluesa akustycznie w najbardziej czystej, podstawowej formie. Właśnie do tego nawiązujemy naszym festiwalem, bo też te sceny, tak jak wspomniałam, jest jedna scena większa, natomiast mamy sceny takie małe, bardzo intymne, gdzie właśnie gra się w tym najbardziej klasycznym wydaniu. Stąd te występy solo. Warto wpaść na ganek i posłuchać bluesa. Przypomnę, to kompleks Sztygarka, w którym od czasu do czasu odbywają się właśnie bluesowe spotkania i tam też można słuchać takiej właśnie muzyki. Zresztą proszę wspomnieć jeszcze o tym cudownym miejscu, które jest swego rodzaju muzeum bluesa tam właśnie w Sztygarce. Właśnie to miejsce, Gruba Bluesa, tu znowu jest to nazwa śląska, Gruba to po prostu kopalnia, tak, bo cała impreza odbywa się w Sztygarce, czyli w dawnej kopalni, która na terenie Chorzowa się mieściła, teraz jest kompleksem kulturowym, głównie kulturalnym. Gruba Bluesa to jest część kopalni, kiedyś to była, zdaje się, siedziba Straży Pożarnej w tejże kopalni, a dzisiaj jest to siedziba Muzeum Bluesa, które już od paru lat zaczęło jako bardzo małe, a teraz ciągle się mieści w moim budynku, ale już pęka w szwach od wolumenu tych artefaktów, które się tam znajdują. Głównie pokazuje historię śląskiego bluesa, aczkolwiek nie tylko, a okazjonalnie staje się też scenerią koncertów i tak jest też w przypadku Lauby. Właśnie w tej grubie te solowe występy będą miały miejsce. Proszę jeszcze króciutko powiedzieć o tym, kogo spotkamy w tym roku. Natalię już wymieniłam, Kwiatkowską. Tak. Bartka Szopińskiego wymieniłam z zespołem Boogie Boys. Będzie Natala Abłamowicz, Natala i Elefant, tak enigmatyczna nazwa, są to po prostu Natalia i Dominika Abłamowicz z zespołu Blues Junkers. Będzie zespół Easy Rider, legenda polskiej sceny bluesowej, nie wiem od ilu już lat, chyba blisko 40, a Andrzej Wodziński, lider tej formacji, będzie też występował solo. Śląski zespół Around the Blues, Chorzowski, czyli u siebie w domu, będą promowali nową płytę. Charlie Slavik to taki rockabilowy człowiek z Czech będzie występował na tej scenie, gdzie będą tańczyli boogie. Adam Kulisz, Marek Makaron, Motyka, dużo śląskich muzyków, Andrzej Urny, Hubert Szczęsny, to już nie śląski, The Missing Part, czyli Natalia Kwiatkowska i Robert Kapkowski. No, Prosił pan w skrócie, więc nie będę wymieniała wszystkich, jasne, bo jest ich 33 sceny, 3 dni. Startujemy w piątek, gdzie między innymi Pola Hobot i Adam Baran to takie nowy duet, a tym razem w trio, bo z perkusistą wystąpią już w piątek. Startujemy w piątek w Sztygarce w Chorzowie i będziemy grali do niedzieli. Zapraszam. Ja słucham tego z rosnącą radością, dlatego że zauważam, że w Chorzowie również będą troszkę mieszały się gatunki, bo będzie i trochę bluesa, i trochę rockabilly. A już kilka tygodni temu w rozmowie z Bartkiem Szopińskim tutaj na antenie programu trzeciego, kiedy zachęcaliśmy państwa do odwiedzenia Człuchowa, mówiliśmy o tym, że tam też się to trochę miesza, może z takim większym akcentem na rockabilly i boogie-woogie, ale też pojawia się chwilami blues. No i po prostu nic, tylko wybierać i jeździć. Oczywiście kontrolując stan portfela, bo wszystko to kosztuje. Zapraszamy państwa do Chorzowa, do kompleksu Sztygarka. Lauba pełno bluesa startuje w piątek. Dobrze startuje zapamiętam? W piątek. A propos kosztuje, to co prawda wstęp jest płatny, aczkolwiek nie bardzo drogi. A tak jak mówiłam, zachęcamy rodziny z dziećmi, bo dzieci wchodzą za darmo i jeszcze można je podrzucić na te warsztaty. Będą bezpieczne i dobrze zaopiekowane. Jeszcze się nauczą kilku piosenek i wystąpią na scenie. No i to jest bardzo zachęcające. Myślałem, mówiąc o kosztach, bardziej o tym, jeśli ktoś chciałby odwiedzić kilka takich festiwali. Na przykład chciałby być w Człuchowie i w Chorzowie i jeszcze wcześniej w Gdyni. No to jednak trzeba już kontrolować stan swojego konta. Tak, i pewnie zainwestować w odrzutowiec, bo to jednak odległości są dość duże. Dziękuję pani bardzo. Ewa Matysik była państwa gościem Boogie Boys na festiwalu w Człuchowie i na spotkaniu. Na finał u nas w niedzielę. Lauba pełno bluesa. Dziękuję, do usłyszenia. And it's time for the blues, the good old boogie blues, the way it's played where we come from. Yeah. The kind that makes you feel good, gets you off your feet, makes you dance in the street, scream and shout, that's what it's all about. Can you dig it? Can you dig it? Hey, can you dig it? Boogie Boys. W najbliższym czasie do zobaczenia w Człuchowie i w Chorzowie. A skoro rozpoczęliśmy taką sekwencję koncertową, to teraz wreszcie jakieś zaproszenia dla Państwa. Mam i to genialne do Doliny Charlotte. Koncert odbywa się 1 sierpnia tego roku. A w Dolinie Charlotte po raz pierwszy w Polsce wystąpi formacja Los Lobos. No i jestem przekonany, że będzie to fenomenalna zabawa. Warto się tam wybrać chociażby po to, żeby na żywo posłuchać tego sztandarowego utworu. Proszę to sobie wyobrazić, a w radiu to nie trudno, że piękne okoliczności przyrody i Dolina Charlotte i pierwszy dzień sierpnia i ciepło i koncert Los Lobos i ta piosenka i będzie szaleństwo. Zaproszenia czekają. Gabriela Majer dla Państwa. Proszę zadzwonić. 2 2 i 7 3. Dolina Charlotte, 1 sierpnia, koncert Los Lobos, pierwszy koncert tej formacji w naszym kraju. Czy ja coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie, może odrobina bluesa?